kredste påkald på den store Østerbro. Mue mellem kris og kører for. Høg og halmi omkring ørerne på ham røg. Hele dagen skidt og lort og mal. Det råber nu som pokker ud i stand for kristen tror. Hvor har sgu mue hele tiden kris at køre på. Det råber nu som pokker ud i stand for kristen tror. Hvor har sgu mue hele tiden kris at køre på. Datteren på gården, hun i Anne-Marie. Bag og stage, ja det kunne hun lide. Og nu kom Kriste, han skulle ind og have noget mand. Og hun glæder sig og var så glad. Det råber nu som pokker i den gode brune sovs. Fordi han nemlig snakket om, at de skulle snart få lovs. Det råber nu som pokker i den gode brune sovs. Fordi han nemlig snakket om, at de skulle snart få lovs. Åh, så selvsom er den store kærlighed. Hele byen, de vidste snart besked. Viske, tiske, Anne-Marie er vist med barn. Så er det jo kristen, som er faren. Det råber nu som pokker ud i hele alle sted. Og hele byen snakker næst i mund i hele alle. Det råber nu som pokker ud i hele alle sted. Og byen snakker næst i mund i hele alle. Kirken, klokken, ringer nu til brudekær. Hele sovnet kom fra fjern og nær. Pastor Hansen prædte, tog i ordentjørn. Talte ud til sine sovnebørn. Det råber nu som pokker, næsten alle er i gang. Og hele koret synger med til orgelbussens klang. Det råber nu som pokker, næsten alle er i gang. Og hele koret synger med til orgelbussens klang. Der blev bagt og stik, og der blev slagtet gris. Bryllup middag, det var suppe, stag og is. Og musikken, det var det store sus. Der var fest i alle sted for samlingshus. Det var godt, det så kommer med, du kunne spille med. For vi skulle spille brudelandsager om og om igen. Det var godt, du så kommer med, du kunne spille med. For vi skulle spille brudelandsager om og om igen. Klokken dag var mange, solen tittet frem. Og nu var de trætte, og nu gik de hjem. Kristen tog sin lille kone under ham. Har kunne mærke, at Anne-Marie var varm. De råber nu som pokker i den store dobbeltseng. Og alle himlens fugle flipper med i makkeren. De råber nu som pokker i den store himmelseng. Og alle himlens fugle flipper med i makkeren.